Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 marca, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Lawina zeszła w ośrodku narciarskim we Francji. Zginął snowboardzista z Holandii. Dwaj są poszukiwani. Jest propozycja, by kraje, które nie przyjmują uchodźców, nie dostawały części unijnych funduszy. W serwisie też o kobietach w biznesie. W Polsce 40% osób zajmujących kierownicze stanowiska to panie. Jeden holenderski snowboardzista zginął, dwóch zaginęło po zejściu lawiny w ośrodku narciarskim w Sabaudi na południowym wschodzie Francji, podała miejscowa żandarmeria, na którą powołuje się dziennik Le Figaro. Tragedia rozegrała się wczoraj po południu. Zawiadomieni późno, ratownicy rozpoczęli akcję ratunkową, gdy zapadał już zmierzch. Zwłoki jednego z Holendrów znaleźli w nocy. Dziś rano rozpoczęli poszukiwania dwóch pozostałych turystów z Holandii. Według żandarmerii cała trójka wybrała się w góry w strefę, która uchodzi za niebezpieczną i zagrożoną zejściem lawin. Sejm zbiera się na trzydniowym posiedzeniu. Wstępny porządek obrad przewiduje, że posłowie rozpatrzą sprawozdania Komisji Środowiska o dwóch poselskich projektach ustaw związanych z wycinką drzew autorstwa posłów PiS-u i PO. Wczoraj komisja zajęła się wyłącznie projektem Platformy i zaopiniowała go negatywnie. Projekt zakłada powrót do przepisów, które obowiązywały do końca ubiegłego roku i mówiły o potrzebie uzyskania zgody gmin na usunięcie drzew i krzewów. Poseł PiS-u Wojciech Skurkiewicz mówił, że propozycja Platformy narusza obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. Byłoby to w sprzeczności również z przepisami, które weszły w życie. Chociażby na przykład kwestie dotyczące mierzenia drzew, wielkości, grubości drzew, które mogłyby być usuwane. Czy z drugiej strony każdy, kto jest właścicielem nieruchomości, powinien wedle uznania decydować o tym, jaki ma być kształt, jakie ma być zagospodarowanie tej nieruchomości. Po tym, jak komisja negatywnie zaopiniowała projekt opozycji, Stanisław Gawłowski z PO przewidywał, że wycinanie drzew może przybrać niekontrolowane rozmiary. Dalej będzie można wycinać drzewa bez żadnych ograniczeń. Jest to działanie ze szkodą dla Polaków. Drzewa pełnią istotną rolę w poprawie jakości otoczenia. Po prostu wpływają na stan również naszego zdrowia. PiS nie miał najmniejszej ochoty przeprowadzić dyskusji merytorycznej. Ma większość matematyczną na sali. Przegłosował to, co chciał. Projekt PiS-u komisja rozpatrzy prawdopodobnie jutro. Przewiduje on uszczelnienie przepisów, które weszły w życie 1 stycznia i stały się powodem masowej wycinki drzew. Nakazuje m.in. zgłaszanie wycinki władzom samorządowym. Zakłada, że po usunięciu drzew właściciel nieruchomości nie będzie mógł jej sprzedać przez 5 lat. Na takiej nieruchomości nie będzie też można prowadzić działalności gospodarczej. Państwom, które nie chcą przyjmować uchodźców, należy wstrzymać wypłatę części unijnych funduszy. Zakłada to projekt raportu Parlamentu Europejskiego. Jego autorką jest europosłanka ze Szwecji z grupy liberałów. Ta propozycja nieco różni się od tej, którą w ubiegłym roku przedstawiła Komisja Europejska, ale też zakłada sankcje finansowe. Komisja Europejska proponowała, by kraje, które nie chcą przyjmować uchodźców, płaciły 250 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego uciekiniera. Ten zapis szwedzka europosłanka skrytykowała. To nieetyczne, by przyczepiać ludziom metkę z ceną. Ale Cecilia Wikström uważa, że w inny sposób należy zmusić kraje do przyjmowania uchodźców, wstrzymywać wypłatę unijnych funduszy. Gotówka może być najlepszym argumentem. Tak się składa, że państwa najbardziej oporne, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców, otrzymują też bardzo dużo unijnych funduszy. Szwedzka europosłanka uważa, że konieczne są unijne przepisy, które umożliwią wyciąganie konsekwencji finansowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To na razie tylko projekt, a raport Europarlamentu i ostateczny jego kształt zostanie uzgodniony podczas negocjacji między grupami politycznymi. 40% osób zajmujących w Polsce kierownicze stanowiska to kobiety. Lepiej jest w Rosji i Indonezji, tam to prawie połowa, wynika z badań Women in Business 2017 przeprowadzonych w 36 krajach. Najgorzej jest w Japonii, tam tylko 7% kobiet jest szefowymi, w Niemczech 18%, a w Stanach Zjednoczonych 23%. Polska zajmuje ex aequo trzecie miejsce z Estonią i Filipinami, mówi Jacek Kowalczyk z firmy doradczej Grant Thornton. Na przykład bardzo często kobiety zasiadają na stanowisku dyrektora finansowego czy dyrektora HR. W naszym badaniu wyszło, że 46% dyrektorów finansowych to kobiety. Może to stereotyp, ale tak się postrzega, że kobieta jest skrupulatna, pilnuje tych finansów bardzo rzetelnie. Często w rodzinach też tym budżetem zarządza tak naprawdę pani. O wiele większa bariera występuje, jeśli pracodawca chciałby zatrudnić kobietę na stanowisku prezesa zarządu. I tu to tylko 8%. A wynika to m.in. z zakorzenionego kulturowo patriarchatu i z tego, że kobiety same się ograniczają, mówi Iwona Kozera z Fundacji Liderki Biznesu.

Czy wierzysz w miłość? Huey Lewis and the News na początek drugiej godziny naszego spotkania. 10 po 10 to już pora na płytę tygodnia. W tym tygodniu Daria Zawiałow, Akysz. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całej płyty, prosimy pisać 71335 już teraz. Więcej dzisiaj dla pani Agaty, do Józefina i pani Sylwii, do Elbląga. A to płyta tygodnia Daria Zawiałów, Akysz, Noce ukryte, taka piosenka dziś. 14 po 10. Przodownicy lektury. Mateusz Matyszkowicz. Dziś w przodownikach Grzegorz Bogdał. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy powinniśmy zacząć od rozmowy o zmywaniu naczyń? Być może tak. Dlaczego? Przypuszczam, że usłyszał gdzieś pan, że zmywanie naczyń pomaga mi w odblokowaniu się, kiedy mam problem z pisaniem. To chyba wiele tłumaczy, bo pańska książka Floryda, debiutancka książka, składa się z 5 form, które możemy nazwać takimi monologami wewnętrznymi. To jest coś, co pasuje mi do zmywania naczyń. Tak, zmywanie naczyń pozwala w samotności poukładać swoje myśli. Jedno, co jest w tym zadziwiające, że to nie są pańskie monologi. Czy zmywając naczynia, nie zamienia się pan w człowieka, który chciałby być jak Freddie Mercury na przykład, jak jeden z pańskich bohaterów? Nie tylko zmywając naczynia, ale ogólnie pisząc staram się oddawać głos innym, jak najmniej mówić sobą. To też jest ciekawe, bo na 5 głosów, które są w pańskiej książce, 3 są męskie, a 2 są kobiece. Tak. Nie wiem właściwie z czego wynika to, że część jest kobiecych, część męskich. To przychodzi jakoś do mnie naturalnie. Zmywając naczynia, wyobraża sobie pan, że kiedyś był kobietą, która pobłądziła w najrozmaitsze sposoby, a teraz na nowo odkrywa lepszą cząstkę. Takie pomysły przychodzą mi do głowy może w innych okolicznościach, ale zmywanie naczyń czasami pozwala je wyklarować. Janusz Rudnicki, który napisał bardzo przyjazną recenzję Florydy, nazwał pana brzuchomówcą. Tylko problem z brzuchomówcą polega na tym, że to jest ktoś, kto udaje, że sam nie mówi, a tak naprawdę daje własny głos innym. To ma dwie strony, tę miłą i tę mniej miłą, bo to pan narzuca tak naprawdę swój ton innym osobom. Tak, oczywiście to jak w każdym pisaniu jest w tym rodzaj pewnego oszustwa, kiedy pisze się głosem kogoś innego. W rzeczywistości i tak jest to głos autora udającego inną postać. No ale to jedyny sposób według mnie na to, żeby w pewnym sensie oddać komuś głos na chwilę. A jeżeli struktura fabularna, tutaj mamy do czynienia z pięcioma takimi strukturami fabularnymi, jest jakąś drogą bohatera od punktu A do punktu B, to jaki schemat jest w pańskich opowiadaniach? Co jest punktem A, punktem wyjścia, co jest punktem B? Punktem wyjścia zawsze jest dla mnie postać i przyglądam się, do czego ta postać dojdzie. Pozwalam jej mówić. No, oczywiście kontroluję przebieg fabularny opowiadania, ale czasami znam punkt B, kiedy zaczynam pisać opowiadanie, ale nie wiem, jak do tego punktu dojdę. Lubi pan swoich bohaterów? Lubię, chociaż mam też wobec nich dystans. Grzegorz Bogdał, człowiek, który wymyśla, kiedy zmywa naczynia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Z panem Grzegorzem rozmawiał Mateusz Matyszkowicz. She's the one. To Robbie Williams dziś oczywiście dla pań. Wszystko dziś dla pań. Naszym gościem jest Bogdan Wita Karantuchil. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się i trochę żałuję, że nie jestem kobietą dzisiaj. No ale dla pań możecie teraz... Tak, ale mam wyjątkową okazję, żeby zacząć od życzeń dla pan. Bo pewnie wszyscy to dzisiaj robią. Wszystkiego dobrego wszystkim paniom. No właśnie, zbliża się Dzień Świętego Patryka, to wy jesteście najbardziej zapracowanym zespołem w Polsce, tak podejrzewam. To prawda. Marzec to dla nas zawsze najbardziej taki gorący okres, najwięcej się dzieje, ale nas to cieszy, bo to jest taka wielka motywacja zawsze. No ale w tym roku 30-lecie istnienia zespołu Karantuchil to jeszcze więcej się dzieje. Co najmniej o trzech koncertach myślę, że chciałbyś powiedzieć. Tak, chciałbym powiedzieć co najmniej o trzech koncertach. Nie chciałbym podsumowywać, broń Boże, 30 lat zespołu, bo chcemy czuć się ciągle w biegu. My nie chcemy niczego podsumowywać, zamykać. To ma być jakieś tam odznaczenie tego czasu, ale idziemy ciągle do przodu. Istotnie w tym roku mamy kilka niezwykle ważnych wydarzeń, które jakoś tak spinają się i powodują, że to nasze 30-lecie będzie obchodzone hucznie na różnych scenach. Zaczniemy w zasadzie już za parę dni, bo 12 marca w katowickim Nosprze, w przepięknej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, zagramy koncert symfoniczny, to znaczy połączenie muzyki folkowej z orkiestrą symfoniczną, którą dyrygował będzie Krzesimir Dębski. Będzie z nami również Kuba Badach, także w takim bardzo dostojnym, powiedziałbym, muzycznym klimacie. Potem 17 marzec, a więc dokładnie Dzień Świętego Patryka i tu już od wielu lat w naszym rodzimym Rybniku, w Teatrze Ziemi Rybnickiej gramy koncert patrykowy, taki typowy koncert, do którego zapraszamy również wielu gości z naszego regionu. Chcemy pokazać, że Karantuchil potrafi współpracować z wieloma artystami, którzy gdzieś tam z tego regionu śląskiego się wywodzą i którzy potrafią z nami wspólnie w tą Irlandię się pobawić. Będzie Kuba Więcek. Każdy, kto ogląda Jazz Forum, to może zobaczyć, że tytułowa postać ostatniego wydania, więc trochę na jazzowo. Będzie też chór 6x6, będzie znakomity gitarzysta Sławomir Tatera, a więc wszystko w środowisku takim trochę jazzowym. 19 marca, no to już tutaj, za tak. ścianą, studio Agnieszki Osieckiej. To jest rzecz, która dla nas zawsze ma niesamowicie wielkie znaczenie. Ostatnio graliśmy tu 5 lat temu i jak biczem strzelił, 5 lat przeleciało. To, patrzę, to rzeczywiście było 5 lat temu w studiu Agnieszki Osieckiej i mamy z tego płytę przecież. Tak, tak. I ta płyta ma już 5 lat. Niesamowite. Ja myślałem, że to było wczoraj. Dokładnie. No, ale to nie wszystko, bo jeszcze w takim razie tak, czwarty koncert. I zwieńczymy ten okres, nazwijmy to patrykowy, też koncertem, o który starałem się już od kilku lat. Naprawdę szukałem wielkiego wydarzenia, które moglibyśmy zrealizować w Warszawie. W tym roku uda się to zrobić 21 marca w Teatrze Roma, ale w projekcie znowu zupełnie innym. Nie symfonicznie, nie jazzowo, a tanecznie. Publiczność kocha irlandzkie tańce, publiczność lubi... Czyli rzucicie instrumenty i będziecie tańczyć. No nie, tacy nie będziemy. My będziemy robić jednak to, co nam w duszy gra i co potrafimy być może lepiej niż taniec, ale współpracujemy z fantastycznymi tancerzami formacji Treblers i z nimi mamy przygotowany też już od wielu, wielu lat realizowany projekt na różnych scenach, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Touch of Island, tak to się będzie nazywać. I 21 marca, dokładnie pierwszego dnia wiosny, już parę dni po Dniu Świętego Patryka, zapraszamy na wagary, bo to też przy okazji chyba Dzień Wagarowicza, na takie późne wieczorne wagary. W Teatrze Roma odbędzie się tenże właśnie koncert, który no trochę podsumuje ten inauguracyjny moment naszych obchodów 30-lecia. Irlandzki taniec to jest niesamowite, bo to robi wrażenie absolutnie... Tak, to fenomenalne. Tańczy tak. połowa ciała, od pasa w dół zaledwie. Tak. Do tego jest cała historia, ale pewnie nie mamy tyle czasu, żeby o niej opowiadać, ale ludzie kochają ten taniec, ludzie uwielbiają oglądać, szczególnie ten step dance. Tak. I ja byłem bardzo zaskoczony, kiedy wielokrotnie oglądając na żywo ten taniec w Irlandii, podczas różnych naszych wyjazdów, okazało się, że od wielu lat irlandzcy tancerze są tak liczni w naszym kraju. Mało tego. Mamy grupę, choćby Salakę na przykład, formację taneczną, która zdobywa mistrzostwa świata w tańcu irlandzkim, a pochodzi z Gliwic. Także również wspaniali tancerze z formacji Treblers. To jest fenomenalne, że nie tylko muzyka do nas irlandzka jakoś tak zagościła głęboko korzeniami, ale i taniec. Jakoś tak blisko nam do Wyspy Zielonej. Tak. No tak, 30 lat minęło. Planujecie jakąś nową płytę też? Tak, nagrywamy. Pracujemy, nagrywamy. Chcemy zakończyć całe to nasze 30-lecie pod koniec roku, jesienią. Już mamy termin, to będzie, już mogę zapowiedzieć, 10 listopada odbędzie się taki koncert podsumowujący jak gdyby to nasze 30-lecie i wtedy chcielibyśmy, żeby wyszła nowa płyta. Już mamy ją w zasadzie w połowie zrealizowaną. Będzie to płyta, na której będzie dużo piosenek, dużo wokalu. Ania Buczkowska to nasza wokalistka, z którą już od wielu lat współpracujemy, która sięga, no myślę, że mogę zdradzić, po stare, ale ciągle aktualne i piękne piosenki zespołu 2 plus 1. My je chcemy zrobić troszeczkę w irlandzkim stylu, trochę w takim ludowym, folkowym klimacie. Myślę, że to będzie właśnie coś, o czym będziemy mogli poopowiadać w jesienią. To bardzo dobry pomysł. Właśnie nie tak dawno słuchałem sobie starych nagrań zespołu 2 plus 1, bo coraz rzadziej te utwory pojawiają się na antenie radiowej. No to myślę, że umówimy się na to, żeby porozmawiać o tym w listopadzie. A jedna z piosenek z grupy 2 plus 1 zaczyna się: jestem z Wyspy Zielonej, ręką irlandzki Boga stworzonej, tancerz. Irlandzki tancerz, tak. I do tych klimatów właśnie chcemy sięgnąć. Bogdan Wita, Karantuchil, dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Sięgamy serdecznie po płytę tę właśnie trójkową, ale po wersję, znaczy po płytę studyjną i to będzie utwór, w którym pojawia się gościnnie Maciek Balcar, ale także Robert Kasprzycki. Tak. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Zapraszam. Zaklęty, szary progu kamień czeka wciąż ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Sokoły biją gniazda pośród skał. Jest mój dom. Hej, słońca promień, skrzydeł srebrnych blask. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Uf na to, kopalka płyniesz, gdzie Galway ty, gdzie Galway. Zabrzmiał burdom dud, wyje wiatr, wyje wiatr. Hen w dolinach gaśnie płomień róż. Opada mgła, ojciec mój, znowu taki młody, biegnie z boczem i lew w piersi tchu. I dziewczynie pierwszy bukiet wrzosów się znów, niesie znów. Ostrzeska oceanu dziki śpiew. Szalom, jak czas wieczna płyniesz. Ciekawej bej, ciekawej. Maciej Balcar, gościnnie z Karantu Hill Galway. No właśnie, Dzień Kobiet to dobre święto, ale Dzień Patryka nie jest gorszy. Można pić zielone piwo, napisała pani Katarzyna. No właśnie, ja kiedyś byłem w Chicago, kiedy był Dzień Patryka i cała rzeka była zielona i wszystkie woda we wszystkich fontannach również. Za 27 minut godzina 11, dzisiaj Dzień Kobiet, kobiety śpiewają. Ania i Agnes.

Tym samym pan Sylwester Chęciński zostaje senatorem Polskiej Akademii Filmowej. To jest coś nowego? Nie, wszyscy, którzy dostawali nagrodę za osiągnięcia życia, byli senatorami. Akurat ten ubiegły rok był takim rokiem dla nas smutnym, ponieważ straciliśmy troje senatorów. Odszedł Andrzej Wajda, odszedł Tadeusz Mielewski i niedawno pożegnaliśmy Danusię Szafarską. Więc to jest taki moment, kiedy środowisko bardzo boleśnie odczuwa brak takich ludzi, których właśnie nagrodziło nagrodą za osiągnięcia życia. Pan Sylwester Chęciński w pewien sposób wypełnia tę ogromną lukę jako człowiek, który jest obdarzony ogromnym autorytetem i szacunkiem. I tym samym Sylwester Chęciński właśnie dołącza do tego dużego już grona laureatów nagrody za osiągnięcia życia. Tutaj wymieniłeś trzy nazwiska, ale przecież tych laureatów naprawdę jest już wielu. Jest to bardzo szacowne grono. To jest bardzo szacowne grono i myślę, że ta nagroda jest w ogóle jedyna w swoim rodzaju właśnie przez sposób głosowania, czyli przez to, że trzeba odpowiedzieć na pytanie, komu chciałbyś przyznać nagrodę za osiągnięcia życia. W ubiegłym roku laureatem był Janusz Gajos. Byli operatorzy Witek Sobociński i Jerzy Wójcik. A przypomnę, że pierwszym laureatem w historii polskich nagród filmowych był Wojciech Jerzy Has w 99 roku i ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu dowiedziałem się od niego, kiedy odbierał tę nagrodę, że to była pierwsza nagroda, którą kiedykolwiek w Polsce dostał. Ta nagroda jest takim, myślę, niesamowicie wzruszającym i takim rozumnym wyborem w polskich filmowców, którzy przyznają tę nagrodę ludziom, którym ufają, którym wierzą, których nie tylko podziwiają strony artystycznej, ale po prostu których uważają za wspaniałych filmowców. Gratulujemy panu Sylwestrowi Chęcińskiemu i czekamy na ten moment wręczenia samej nagrody, ale też poznania nazwisk pozostałych laureatów i tytułów zwycięskich filmów. Kiedy to, przypomnijmy? 20 marca o godzinie 20 w ramach spotkania z nominowanymi widzieliśmy większość nominowanych i na pewno myślę, że również większość laureatów, ale tych oczywiście nie znamy, ponieważ utrzymujemy tajność, tę tajemnicę trzymamy aż do momentu otwarcia koperty na scenie. A tradycyjnie już jak w ostatnich latach sama uroczystość odbędzie się w Teatrze Polskim? Tak, w Teatrze Polskim to jest takie miejsce, w którym się dobrze czujemy i razem z gospodarzami tego teatru, między innymi z panem dyrektorem Andrzejem Sewerynem, współpracujemy z ogromną przyjemnością. Cel jest jeden, promocja polskiego filmu, promocja polskiej kultury i przyjaźń z teatrem temu też służy. Z Dariuszem Jabłońskim, prezydentem Polskiej Akademii Filmowej, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11 minut 11. She'll tease you, she'll unease you, all the better. Betty Davis Eyes, to była Kim Carnes. Za 7 minut godzina 11, teraz kartka z kalendarza. Randy Meisner ma dzisiaj urodziny. Przez jakiś czas był muzykiem zespołu The Eagles i tak sobie patrzę na zestaw singli tego zespołu. Ten utwór, który je współpisał, ale także śpiewa w nim, Take It To The Limit, dotarł w Ameryce do miejsca 4, a na przykład w Anglii do miejsca 12, co jest o tyle ciekawe, że dwa poprzednie utwory z tej płyty One of These Nights i Line Eyes w Ameryce pierwsze, drugie, a w Wielkiej Brytanii zaledwie 23 miejsce. Randy Meisner zaśpiewa Take It To The Limit, The Eagles. Thank you.